राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 मई 1994 को सायं लगभग 4:15 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अंतःकरण निरपेक्ष साधन कहा बिल्कुल ठीक समझ में आता है। पर परमात्मा प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि अथवा शुद्धि का कोई सराकोर नहीं है तो एकदम नई बात मिली। ये बहुत बल मिला अंतःकरण की। आपने कहा ना अंतःकरण की शुद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो इससे मुझे बड़ा बल मिला। हाँ। अब मेरी बातें जो सत्संग की सीखी हुई विचार से बुद्धि से परमात्मा एकमात्र उत्तम मालूम देता है। परंतु अंतःकरण के शुद्धि की वजह से बुद्धि में एक लक्ष्य का निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो ये वासनाएं जो है दृढ़ लक्ष्य नहीं होने देती। ऐसा कोई रास्ता बताए जिससे मुझे दृढ़ लक्ष्य हो जाए। नमस्कार। परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है, मनुष्य मात्र का, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई क्या हो। तो इसमें जो आपके ये रसीक भाई ठीक बात है तो अंतःकरण की आवश्यकता है। परंतु आप चाहते हो कि हमारे परमात्मा की प्राप्ति हो, यह अतिगत उत्कट अभिलाषा है इतनी अंतःकरण में, और स्वयं चाहते हो उद्धार अपना इतनी काफी है। ये मैं दृढ़ आपका विचार रखना चाहिए। हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है सारे शोभों, ये एक दृढ़ता आप रखें। अब उसी प्राप्ति कैसे होगी तो आपको एक बात बताई जाती है, सब भाई बहन ध्यान देकर सुने। जैसे मैंने कहा कि आप है और आपकी एक शक्ति है, तो ये दोनों आप अनुभव करते हैं। आप घटते बढ़ते नहीं है, शक्ति घटती बढ़ती है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि आप बिना शक्ति नहीं रह सकती, और शक्ति के बिना आप रह सकते हो। ये एक बात खास जानने की है। तो शक्ति के बिना भी आप रह सकते हो, आप शक्ति से निरपेक्ष है। शक्ति से रहित नहीं कहता हूं, निरपेक्ष। आपको शक्ति की अपेक्षा नहीं है और शक्ति को आपकी अपेक्षा है। ये बात ध्यान में आ गई ना। अब इससे अगली बात बताओ, आप जो स्वयं मैं हूं, मैं हूं ये दो अक्षर है, तो मैं है ये तो है प्रकृति, और हूं ये है आपका स्वरूप। थोड़ी सीधी सारी बात है। हूं नाम है सत्ता का होनापन, और मैं है ये प्रकृति का अंश है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरभ्युक्त मेवचा अहंकार वाया भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शता अपरा यम। अहंकार तक अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति जीव भूताम जीव रूप परा प्रकृति है। येदम धार्यते जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। तो अपरा प्रकृति निकृष्ट है, आप उत्कृष्ट है। भगवान ने कहा अपरा है प्रकृति और आप परा प्रकृति है, मानो परा प्रकृति उत्कृष्ट श्रेष्ठ भगवान की प्रकृति और ये निकृष्ट जड़ प्रकृति पर प्रकाश ऐसी है। अब इसमें खास जो मैं हूं, इसमें मैंपन है, ये तो प्रकृति का अंश है, और मैं हूं ये हूं बना है, ये परमात्मा का अंश है। ये दोनों है, ग्रंथिबंधी को मन में बतलाना भाई ग्रंथि बन गई, ग्रंथिबंधी कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ग्रंथि का वर्णन करते हुए कहते हैं, जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई यद्यपि मृषा, तो गांठ है ये मत मानना, मृषा झूठी है, झूठी बात है। छूटन कठिन है, छूटन कठिनता है। अब छूटन कठिनता है वो शून्यता से कैसे छूटे, ऐसे मैं गीता और भागवत की दृष्टि से कहता हूं। तो आप अलग रहे, अब आपका अनुभव ऐसा होना चाहिए कि आप अहं से रहित है, इतना आपका अनुभव होना चाहिए। उस अनुभव के लिए एक बात कहता हूं, वो ध्यान दें आप लोग। जागृत में आप जितना ही कार्य करते हैं और मैं हूं ऐसे मैं हूं के दोनों के सहित करते हैं, और सपने में जितने कार्य करते हैं वो मैं हूं दोनों से करते हैं। परंतु गाढ़ सुषुप्ति आती है, उस सुषुप्ति में अहं का अभाव होता है। जो अभाव क्या होता है, वो अहम अविद्या में लीन होता है। उस अहम के बिना आप रहते हैं, खास चीज है ये। जैसे मैंने कहा प्रकृति आपके बिना नहीं रह सकती, आप प्रकृति के बिना रह सकते हैं, इस तरह से आपके बिना अहम रह नहीं सकता, अहम के बिना आप रहते हैं, ये गाढ़ सुषुप्ति में अनुभव होता है। जब जागते हो तो कहते हैं मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, मैं बड़े सुख से सोया, ऐसे सुख से आराम से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो मैं सोया आपकी सत्ता है, मैं वहां नहीं है। अब जागने पर आप कहते हो जो आपकी शुद्ध सत्ता है उसको मैं कर कहते हो, अब मैं वहां था नहीं, वह इंद्रिया मन बुद्धि कोई नहीं थे, न ज्ञानेन्द्रिया थी, न मन नहीं था, बुद्धि कुछ भी नहीं। इस वास्ते मैं सुख से सोया मानो आपकी सत्ता वहां रही और अहम नहीं रहा। ये खास समझने की बात है, बड़ी सीधी सरल बात है कि मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं, पता तो अहम होवे इंद्रियां होवे तब होवे ना, ये सब अविद्या में लीन हो गई। तो आप सुख से सोए वह कुछ नहीं था, सोते समय आपको कुछ अनुभव नहीं हुआ है, जागने के बाद आप कहते हैं मैं सुख से सोया था, उस समय में नहीं है मैं सुख से सोता हूं, ये अनुभव नहीं है। परंतु मैं सुख से सोया था ये स्मृति है, तो स्मृति होती है अनुभव जन्य। तो अनुभव उस समय हुआ है कि मैं था, मैं सुख से सोया, आप नहीं तो सुख से कौन सोया, तो आप थे अहम नहीं था, अहम आपके बिना नहीं रह सकता, आप अहम के बिना रहते हैं, ये खास अनुभव करना है, ठीक समझना है। तो उस पर आप दृढ़ करो कि मैं अहम के बिना रहता हूं तो रह सकता हूं, जब सुषुप्ति में रहता हूं तो मैं जागृत में भी रह सकता हूं, अहम आपके बिना नहीं रह सकता, आप अहम के बिना रह सकते हैं, ये बात हुई। तो अहम है ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति से रहित है। तो अंतकरण से आप रहित है, तो अंतकरण रहित आपकी सत्ता का अनुभव गाढ़ सुषुप्ति में होता है। नहीं तो गाढ़ सुषुप्ति का अनुभव किस कारण के द्वारा होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण के बिना आपकी सत्ता का आपको अनुभव होता है। उसमें अंतःकरण की जरूरत है क्या? तो गाढ़ नींद में भी जो सुख शांति का अनुभव होता है उसमें अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण लीन हो गया। अंतःकरण का संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, अंतःकरण की विस्मृति हुई है। वो अंतःकरण का अगर विच्छेद हो जाए तो बोध हो जाए। तो ये अनुभव बहुत ही काम की चीज है। इस पर विचार करो कि मैं तो रहा और अंतःकरण नहीं रहा, तो अंतःकरण के बिना आपकी सत्ता है, इसमें आपका अनुभव है। वहां कोई शास्त्र की दृष्टि से नहीं कहते वो मैं रहा, मैं सुख से सोया, कुछ भी मेरे को पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था ना उस समय में। जैसे बाहर से कोई कहे कि यहां पर अमुक आदमी है, हम कहते नहीं है। तो नहीं कहने वाला तो है, वो आदमी नहीं है, नहीं कहने वाला है। तो कुछ भी पता नहीं था इसके कहने वाला वो तो था, और ये बात आपका अनुभव है। थोड़ा सा इसको खुलासा कर दें कि पहले जागृत अवस्था में मैं था और अब जागृत अवस्था में मैं हूं, और गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था में मैं नहीं था। तो फिर जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अब जागृत, इसमें आप निरंतर रहे, ये सिद्ध हुआ। और अहम निरंतर नहीं रहा, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। आप पहले जागृत में भी थे, गाढ़ सुषुप्ति में थे और अब भी है। अहंकार के अभाव का अनुभव होता है, परंतु आपकी सत्ता का निरंतर रहना अनुभव होता है। आपकी सत्ता का निरंतर रहना अनुभव होता है। और अहंकार रहित, अंतःकरण रहित होने से जो शांति मिलती है, वो शांति किसी पदार्थ से नहीं मिलती। न संग्रह से मिलती है, न भोग से मिलती है, न मान से मिलती है, न बढ़ाई से मिलती है, न आराम से मिलती है, किसी से वो शांति नहीं मिलती। रोगी हो जाता तो वैद्य पूछता कि नींद आती है? नींद आ जाती तो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, और नींद नहीं आती तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सफर में और जागृत में थकावट होती है, और सुषुप्ति में थकावट दूर होती है। मनुष्य चाहता कि धन मिले तो सुखी हो जाऊं। धन से कभी आप सुखी नहीं हो सकते, पदार्थों से सुखी नहीं हो सकते। बहन पड़ा हुआ है, उस पर से कौन सा धन था आपके पास में? धन के उपार्जन में, भोग में परिश्रम होता है, और सबसे रहित आपको विश्राम मिलता ना, विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में स्फूर्ति आती है, बल आता है, स्वस्थता होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो उससे आपको शक्ति मिलती है, और स्वप्न और सुषुप्ति में परिश्रम होता है, उसमें थकावट होती है। बढ़िया से बढ़िया सिनेमा देखते देखते भी कब छोड़ो भाई, अब तो सोएंगे। तो संसार का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो सुषुप्ति में ज्यादा सुख देने वाला हो। तो इनका भूल जाना भी महान सुख देने वाला है। इससे रहित अनुभव हो जाए तो केवल आनंद ही आनंद रहेगा। ये आपका हमारा अनुभव कह रहा है। तो कैसे इसे अलग हम कैसे होंगे? सुषुप्ति में जैसे अलग होते हो ऐसे जागृत सुषुप्ति हो जाए, मानो स्वप्न भी नहीं है, चंचलता भी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, ऐसे चुप हुए मैं हूं, इस हूं में स्थित हो जाए आप, जो की स्थिति आपकी है, हूं मैं हूं, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है, ऐसे होकर कुछ भी चिंतन न करे, ये बात इसको सूख समझ लें। अब इसमें बात बताता हूं, कुछ भी चिंतन न करे और चिंतन आ जाए तो आ जाए तो ना तो अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना ये करेगी हट जाए ना ये के रह जाए, उसके साथ संबंध न जोड़े, संकल्प आ जाए कोई फूरना होगी उसको ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना ये भावना करो मिट जाए ना कि ये रह जाए अथवा ये ना होवे, ऐसा कुछ भी आग्रह मत रखो। जैसे बाहर से वायु आया चली गई तो वायु उधर तो आ जाए ना आ जाए ना चली जाए ना मिट जाए ना ना आवे, कोई हमारा संकल्प नहीं आगे चलेगी, ऐसे आप तटस्थ हो जाओ कि कोई संकल्प आओ जाओ, अपने संकल्प करना नहीं है, करोगे तो कर्तृत्व आ जाएगा फिर जड़ के साथ संबंध हो जाएगा, और उसे तटस्थ रहो तो केवल चैतन्यता का अनुभव हो जाएगा, वो संकल्प आवे ना आवे मिट जाए सब तो ठीक है, बहुत आ जाए तो ठीक, कहते ऐसा तंग कर लेता है संकल्प से बात बात याद आती रहती है, ऐसा तांता लग जाता है, अब ध्यान देना, तांता लग जाए तो आप समझो कि इतने दिन भोग भोगे काम किए उसके संस्कार है, अब उसके साथ आप न मिलने से वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जितने काम है वो आपसे सत्ता पाते हैं, शरीर भी इंद्रियां भी मन बुद्धि भी धन संपत्ति वैभव प्रकार आपका परिवार सब आपसे सत्ता पाता है, आप सत्ता नहीं दोगे तो वे सत्ता रहित होकर मिट जाएगा, मिटने के लिए आते हैं तो उनको छुट्टी दे दो, आता रहो मत आता रहो, हमें मतलब नहीं है उनसे कोई भी, एक बात की तटस्थ रहो साक्षी रहो, मिटाओ मत, मिटाओ तो क्या होगा कि उस संकल्प को महत्व दे देते हो, ये संकल्प मिट जाए तो आप उसको है जब मिटाते हो ना तो सत्ता स्वयं देकर उसको दृढ़ करते हो मिटाते हो, तब इस वास्ते ना मिटाओ ना टिकाओ, ये सब रहते हैं शरीर में, ऐसे आते हैं शरीर में सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और जले जाते हैं, और ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण हर समय मौत में जा रहा है, वे सब के सब संकल्प विकल्प भी मौत में जा रहे हैं अभाव में जा रहे हैं, इस वास्ते इनसे तटस्थ रहो, दो पांच सेकंड भी आप रह जाओ, दो चार सेकंड भी आप रह जाओगे तो आपको एक बल मिलेगा, एक शक्ति प्राप्त होगी, संकल्पों के त्याग त्याग करने की ताकत प्राप्त हो गई, उस ताकत से आप संकल्पों का त्याग कर दोगे, पर त्याग करना नहीं है, आप साफ हो जाएगा, करना हमें है ही नहीं, नहीं वो तस्य कृतेनार्थ नहीं वो न अकृते ने है कर्षण, न करने से आपको मतलब है और न करने से मतलब है, करने से न करने से दोनों से मतलब नहीं है, न किसी व्यक्ति के साथ का आपका संबंध है, अपने कोई करने न करने की प्रकृति से आप अलग है, ये अहंकार और मन में होते हैं, संकल्प मन में होते हैं, निश्चय बुद्धि में होता है, तो ये मन में हो रहे हैं, आप और मन ये दो हैं, एक नहीं है, मेरा मन आप कहते हो, मन आप मेरा कहते हो तो मेरी होती वो चीज मेरे से अलग होती है, और आप मालिक हो और मन मेरा है तो मन के मालिक आप हो, मन आपका मालिक नहीं है, कि मन मेरा खराब है, अब तेरा मन खराब है तो दूसरा क्या करे भाई, तो तेरा ये मेरापना छोड़ दो, मन मेरा नहीं है, मन प्रकृति का है, बुद्धि प्रकृति की है और मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये मन बुद्धि प्रकृति का है और मैं परमात्मा का हूँ, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है स्वयं का। या मेरा शब्द कहना पड़ता है, नहीं तो कहे क्या, पर मेरा पर नहीं है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है और प्रकृति के साथ नहीं है। ऐसे हो उसको हो जाया बढ़ जाए उसे, ये हम नहीं है, ये नहीं है, ऐसे तटस्थ हो जाए। सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार पांच सेकंड आप ठहर जाए बल मिलेगा, आधा मिनट ठहर जाए तो और ज्यादा बल मिलेगा। सगुण की उपेक्षा करो, उदासीन, कोई आया कोई गया बने क्या मतलब है, ऐसे उदासीन, ऐसे उदासीन हो जाओगे तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें मन के द्वारा नहीं होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं होती है, इनके संबंध विच्छेद से होती है। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग द्वारा चिन्माता की प्राप्ति होती है। मन बुद्धि ये प्रकृति का कार्य है, जड़ का है, मेरा स्वरूप नहीं है, ना मेरा है ना मैं इनका हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा विचार करके पहले और चुप हो जाओ। भागवत में आया, अब भागवत का प्रमाण बताऊं, हंस गीता है एकादश स्कंद में, सनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन तो विषयों में फंस गया और विषय मन में बस गए, अब इससे छुटकारा कैसे हो, ये प्रश्न किया। प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया, उसमें कर्म धी बताया, क्रिया में लगे हुए थे, सारी रचना क्रिया में, इस बार से उत्तर नहीं आया। तो हंस महाराज आए, भगवान ने हंस का रूप धारण किया कि इसका उत्तर तो मेरा बाहर ही दे दे, उनकी इज्जत रखने के लिए हंस रूप से भगवान आए। हंस रूप से आए तो सनकादि ने पूछा आप कौन हैं, तो हर्ष भगवान ने कहा कि अगर शरीर से देखे, शरीर की दृष्टि से तो जो आप है वही हम हैं, और आत्म दृष्टि से देखें तो आप है वही हम है, हम है वही आप हो। ये प्रश्न कैसे बना, ये प्रश्न बन नहीं सकता, कौन है, कौन तो अपरिचित में होता है ना। जब शरीर शरीर आप और हम एक है, आत्मा आप और हम एक है, तो आप कौन है, कैसे प्रश्न उठा। चुप हो गए सनकादि, तब कहते हैं महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, हम जो पूछ रहे हैं ग्रंथ इसका, इसका उत्तर है कि मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे रूप में स्थित होकर उभय मन और विषय दोनों को छोड़ दो। ये खास उत्तर है, कई श्लोक कहे वह, परंतु खास उत्तर ये है, मदरूप मेरे स्वरूप में स्थित होकर उभयम त्यजेत, मन और विषय दोनों का त्याग कर दो, क्योंकि दोनों मेरे नहीं है, ये प्रकृति के है, हमारा संबंध नहीं है। तो जो मैंने बात कही वही बात हुई, मदरूप उभयम त्यजेत, तो मेरा नहीं है। संकल्प विकल्प हो तो मन में आता है, संकल्प विकल्प आप में नहीं आता है, मन में आता है। मन के तादात्म्य से आप अपने में मानते हो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति बन जाते, कर्ता मैं हूं ऐसा मान लेते हो, तो ये गलती है। तो क्या करे, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत, मान्यता से मान्यता दूर होती है। जैसे काठ का कांडा जग जाए तो लोहे के कांटे से निकालते हैं, कंटके नैव कंटकम, इस तरह से मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे में कुछ करनापन है ही नहीं, करते तो है ही नहीं, केवल सत्ता मात्र। जितना आप टिक सको, जितना कर सको वो करके आप देखो, तो स्वरूप स्थिति हो जाएगी, स्वाभाविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। स्वरूप का बोध आपको है, मन बुद्धि के साथ में मिलने से अपने स्वरूप का बोध हो नहीं रहा है। उद्योग करते हो मन बुद्धि से, उद्योग करते हो तो मन बुद्धि से उद्योग करोगे तो मन बुद्धि की सहायता लेते हो तो मन बुद्धि की सहायता से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, मन बुद्धि के त्याग से होती है। तो मन बुद्धि शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसा ही हो अपने से मतलब नहीं है। जैसे टट्टी फिर आवे तो फिर उस विष्ठा का चिंतन होता है क्या क्या है, किसके काम आई, गीली है सूख गई, किसी काम आई कि नहीं आई, टट्टी फिर गए क्या मतलब उसे हम टट्टी फिर गए। ऐसे मन बुद्धि की टट्टी फिर जाओ पर उसे मतलब नहीं है, ये बात है। तो जैसे आपके उत्साह आया कि भाई बहुत ठीक बात है, अंतःकरण की जरूरत ही नहीं है, तो अंतःकरण कहाँ जरूरत है, मन बुद्धि की जरूरत नहीं है, मन बुद्धि से अनुभव नहीं होगा। कल मैंने बताया था यदा विनियतम चित्तम, ध्यान में चित्त लगता है तो चित्त सहित आप रहते हो, और कर्मयोग में भक्ति योग में कर्मयोग में चित्त लगता नहीं, लगाता नहीं चित्त। कर्मयोग तो दूसरों के लिए हित करना, तो हित करते करते अपने स्वार्थ और अहंता ये सब की सब संसार में लीन हो जाती है, और ज्ञान योग से प्रकृति में लीन हो जाती है, और भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। मेरा तो भगवान से मतलब और किसी मतलब है नहीं, कोई आवे कोई जावे किसी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये तीनों से वही स्थिति हो जाएगी। अब इसमें कोई शंका हो पूछो, इस बात को समझ करके और शंका करो, जो संदेह हो जो अंसर हो जो शंका हो करो। कर सकते भाई बहनों सबके सब ये अनुभव कर सकते, और इसमें कोई शंका हो तो पूछो, फिर शंका हो तो फिर पूछ लो। मेरे सुखी दुखी ना होना है क्या, उसका तात्पर्य सुखी दुखी ना होना है क्या? हाँ जी, ना सुखी होना है ना दुखी होना है, ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, ना अच्छा है ना मंदा है, निर्द्वंद्व ही माँ हो बाहो सुख बदला प्रमोचित है। जहाँ राग द्वेष हर्ष शोक से निर्द्वंद हुए सुखपूर्ण मुक्ति हो जाएगी, सुखपूर्ण द्वंद है ही नहीं है, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना अच्छा है ना मंदा है, नफा है ना नुकसान है, ना रात है ना दिन है, ना मैं है ना मेरा है, ना तू है ना तेरा है, निर्द्वंद है। नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद हो ना भाव सुख बन जाता है, निर्द्वंद होने से सुख पूर्व मुक्त हो जाता है। मुक्त तो है, मुक्त होता नहीं है, मुक्त बंधन का तो आपको वहम है, और मुक्ति स्वतः सिद्ध है। सब चीजों से मुक्ति होती है, आज सब बैठे हैं, आज आपका बालकपन है क्या, बालकपन से छूट गया ना, किसी ने छोड़ा नहीं है छूट गया, शरीर की अवस्था आपने छोड़ी नहीं छूट गई, संसार का संबंध आपने छोड़ा नहीं छूटता चला जा रहा है छूट गया, छूटता ही चला जा रहा है, छूट जाए सभी तो जो छूटता है उसी को छोड़ना है, जो नहीं छोड़ सकता है उसी में रहना है। जी बात अब वो शक्का बोलो सुसुप्ति का सुख जागृत की और निद्रा जागृत की और सपना के का प्रश्न से होता है, सुसुप्ति में सुख जो होता है तो जागृत और सपना बनाने का प्रश्न होता है उसकी वजह से होता है, मोक्ष का आनंद बंधन के दुख के कारण ही होगा। कहते हैं जो जागृत में परिश्रम होता है और स्वप्न में जो परिश्रम होता है उसके रहित जो सुसुप्ति में सुख होता है तो उस परिश्रम के कारण से होता है, परिश्रम होता ही नहीं उसमें तो परिश्रम नहीं, परिश्रम कहाँ नहीं है, नित्य पर गोस्वामी जी महाराज कहा आयो परम विश्राम राम सम नाही कहूं, वो परम विश्राम है। चलते चलते थोड़ा बोलो विषाणी मार लो विषाणी मार लो, थोड़ा सांस मार लो और सांस मार लो आ है विश्राम, तो थकावट विश्राम से दूर होती है, उसमें विश्राम मिलता है सुसुप्ति में, थकावट दूर होती है विश्राम मिलता है। इनका प्रश्न ये है कि मोक्ष में जो सुख है तो संसार के बंधन में जो दुख, इसी कारण मोक्ष में सुख है क्या? हाँ हाँ, इसी कारण बंधन में सुख नहीं समझते, उनको मोक्ष आनंद नहीं मिलेगा क्या? तो आनंद लेते रहो, बिल्कुल झूठी बात है, कभी टिकोगे नहीं, रहते हमारा कुछ बनता ही नहीं, मानी खूब लो। सुख संयोग जन्य नहीं है, वो स्वतः आपका सुख है, स्वाभाविक सुख पर आपका अधिकार है, स्वतः सुख है। भाई जी, जो सुसुप्ति में मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं रहा, हाँ। ये ज्ञान स्वयं का ज्ञान है क्या? स्वयं का, ये किसी चीज मिलेगा ज्ञान नहीं है? स्वयं का ज्ञान है कि मैं ऐसा सुख से सोया जो कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो पते के अभाव का पता था, सुख के अभाव का पता, वो स्वयं आपका सुख था। परंतु वो स्वयं सुख था, उसमें कमी क्या थी कि अहंकार के साथ में आपका संबंध विच्छेद नहीं हुआ, अहंकार लीन हुआ है, और ज्ञान में अहंकार का विच्छेद हो जाता है। मद्रूप उभयम त्यजेत, उसका त्याग हो जाता है, त्याग होने से स्वरूप में स्त्री असली होती है। उस समय में भी अहम के साथ राग है, जैसे मेरा मन है ऐसा मेरा अहंकार, अहंकार के साथ संबंध है, संबंध विच्छेद नहीं हुआ, अहंकार लीन हो गया, भूल गए अहंकार को, मिटा नहीं है। ये मिटने से निर्ममो निरहंकार शांति गति गच्छति, कर्मयोग से ये है, ज्ञान योग भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी, ज्ञान योग से अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म भोजन कर। तब बोलो, जिस भाई ने पूछा वो भाई बोले, कोई शंका हो तो नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शंका हो तो बोलो, शंका नहीं कोई बोलने की जरूरत नहीं, समाधान हो जाता। जैसे आपको ये प्रसन्नता हुई कि अंतकरण के बिना ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, आनंद हुआ, तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि आप स्वयं अहंकार से रहित हैं, तो मुक्त तो आप हैं, पर अहंकार सर्वथा मिटता नहीं है, अहंकार अविद्या में लीन होता है, जैसा प्रलय में लीन होता है, नींद की तरह ही होता है। मुक्त क्या होता है? छूटना, छूट किस से? अहम से, हमसे छूट गए। एक सज्जन पूछ रहे भाजी, जहाँ पर अध्यात्मिक प्रवचन या कीर्तन भजन होता रहता है, वहाँ के मनुष्य तो तर ही जाते हैं क्या? वहाँ के अन्य प्राणी भी तर जाते हैं क्या? तर जाते हैं, मुक्ति उतर जाए, उत्साह उतर जाए, और भजन स्मरण में सहायता मिलती तरने में। मुझे पुस्तक पढ़ने में कीर्तन करने में नींद आती है। नींद आदि नाम जब करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला के पद गाओ। आप नाम स्मरण थोड़ा थोड़ा होता है, गरीबों को कुछ देने का मन रहता है। अब आपकी शरण में आया हूँ, सीधा सा साधन बताएं जिससे कल्याण हो जाए। सीधा आप नाम जब करो, राम राम राम राम राम राम राम राम करते हुए ये अहम सहित संसार नहीं है, और एक परमात्म तत्व है। राम राम राम राम राम राम ये नहीं है, नहीं है, नहीं है मन में, ये नहीं है संसार में, पन और नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सिद्धि कृष्ण दो तो बोलो, ये करते रहो साथ में, ये नहीं है, ये नहीं, राम राम राम राम राम राम है, नहीं है, राम राम राम राम ये वाणी भी नहीं है, ये नामों सर्ग नहीं है, धनी भी नहीं है, संसार भी नहीं है, राम राम राम राम राम राम राम राम। तो राम राम में इतनी विलक्षण शक्ति है, वो सतह जागृत हो जाएगी, सतह उसको बोला जाएगा, अत्यंत शक्ति है भगवत राम में, कितनी मापतोल नहीं है ये सीधा। इसमें कठिनता क्या है बताओ? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये नहीं है नहीं है, क्यों गया नहीं गया, अपने अनुभव है तो बालक अवस्था नहीं रही तो जवान अवस्था रह गई, और जवान अवस्था नहीं रही तो वृद्धावस्था रह गई, तो वृद्धावस्था नहीं रही तो शरीर रहेगा ये नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहने वाला है। जो नहीं रहने वाला है उसका त्याग करता है करना है, और जो है उसको ग्रहण करना है, जो आपका त्याग कर रहा है उसका त्याग करना है, और जिसमें आपको रहना है उसमें रहते हो, उसी में आपको रहना है, सीधी बात दोनों ठीक है, रहने वाले रह रही है, त्याग करने वाले जा रही है। तो सीधा सरल उपाय है, धन कीर्तन होता है, इसमें कीर्तन में जप में ये नहीं है, क्योंकि कीर्तन भी आरंभ होता है अंत होता है, पद गान आरंभ होता है अंत होता है, सत्संग करते हैं अंत होता है, जप करते हैं अंत होता है, तो ये नहीं है। और राम राम है, राम राम का जो तत्व वो है, जैसे सुषुप्ति में और नहीं आप है, ऐसे राम राम में परमात्मा है और ये नहीं है, और राम राम करते रहो, सीधा सरल उपाय है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का थकावट दूर करने के लिए गाढ़ नींद आती है, अगर जागृत अवस्था में निर्विकल्प अवस्था से रहने से सोते समय नींद आए क्या? नहीं बोले नींद आ जाती है समा हमें चेतनता की जागृति के बिना, चेतनता है कि जागृति हो कुछ नहीं आएगी, नहीं तो इसमें नींद आ जाएगी, जहां आप कुछ भी चिंतन करेंगे नींद आ जाएगी। साइकिल होती है दौड़ रही तो बहुत तेजी से दौड़ सकती है, मन खड़ी नहीं रह सकती, ऐसे चिंतन तो आप कर सकते हो पर चिंतन बिना खड़े नहीं रह सकते, नींद में लीन हो जाएगा, कहा तो सगल में होगा कहा नींद आ जाएगी, ये दोनों को भी आ जाएगा। निर्विकल्प अवस्था बढ़ते बढ़ते सोते समय नींद की कमी होती रहती है क्या? नहीं, बढ़ते बढ़ते बढ़ती है, कमी नहीं होती, जिसका अनुभव हो जाए वो कमी नहीं होगी, जन्मांतर में भी कमी नहीं होगी, वही मिल जाएगी, अनुभव एक रस नहीं रहता, एक रस न रहने से अनुभव एक रस नहीं रहता, इंद्र संबंध विच्छेद होने पर एक रस रहता। घर में रहते हुए घर वालों को संबंध रहता है, घर से असली सच्चे हृदय से साधु हो जाए तो घर वालों को संबंध नहीं रहता, चाहे घर वाले मर जाए चाहे जीते रहे, बस धन हो जाए चाहे निर्धन हो जाए, हमारा कोई मतलब नहीं, किसी को संबंध नहीं रहता। सुषुप्ति में आदमी सो जाता है तो सुख मिलता है, संसार को त्याग देता है, लेकिन जब जागृत अवस्था में है तो संसारिक कार्यों में वो कैसे निर्वाह करेगा अपना? तो सब कुछ छोड़ दिया, जागने में तो सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, करने होते हुए भी वास्तव में ये अनुभव रहना होना चाहिए कि मैं इस संसार से रहित हूँ। जैसे मुनीम काम करता है तो उसमें काम तत्परता से करता है, पर नफे और नुकसान के साथ में अपना संबंध नहीं जोड़ता, इस संसार का काम करते हो भगवान के मुनि बन करके, इसमें कोई मर जाए कोई जन्म जाए नफा हो जाए नुकसान हो जाए वो भगवान का है, मैं काम कर रहा हूँ। उसमें कुछ बुद्धि अवेद के कारण कोई गलत काम होता है तो वो कहता है तुमने करा, तो वह अहंकार उस आदमी को पड़ेगा। हाँ, जो स्वार्थ बुद्धि होती है उसे गलत होता है, कोई स्वार्थ बुद्धि होती है तब गलत काम होता है, कोई भोग चाहता है कुछ रुपये चाहता है कुछ कुछ चाहता है तो गलत काम होता है, कुछ भी नहीं चाहता उसे गलत काम नहीं होता, अगर होगा तो एक दो बार हो जाएगा फिर नहीं होगा। सावधान रहेंगे कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक परमात्मा है, इस सब संसार के मालिक है वो मेरे मालिक है और उनका ये काम है। मैं तो पंचामृत बताता हूँ कि मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत का कैलेंडर है, उसमें लिखी हुई बात है, उसके अनुसार गहरे उतर कर समझो कि ये सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं है। ना मेरा घर है, ना मेरा शरीर है, ना मेरी इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, ना धन है, ना परिवार है, मेरा नहीं है। इस अनुभव आपको, इस बात का आपको अनुभव है, जैसे जैसे अहं से रहित आपका अनुभव बताया, ऐसे आपको अनुभव बता मैं कि शरीर आपका है तो आप मनमाने शरीर को बदल सकते हो क्या? मन अपने मन के अनुसार चाहते हुए रोग से रहित हो सकते हो क्या? क्या न चाहते हुए आप मरोगे नहीं क्या? अपनी स्वतंत्रता से शरीर को रखना, बनाना, परिवर्तन करना कर सकते हो क्या? तो इसे सिद्ध हुआ शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा हो तो मर जाओ, जैसे करूँ शरीर को बीमार नहीं होने दू, मरने ना दू, क्यों? मेरा शरीर है, मेरे को ले सकता है, तो ये मेरा शरीर है। ये भी आप वैकुंठ से अनुभव करो तो मालूम होगा कि मेरा शरीर नहीं है। जब मेरा आधिपत्य इस पर नहीं है तो वो मेरा कैसे हुआ? अरे मेरा हो तो मेरा आधिपत्य चलना चाहिए, अरे आधिपत्य नहीं चलता है तो मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं शरीर तो कुटुंब मेरा कैसा, गृहस्थ मेरा कैसा, है ही नहीं मेरा। कर्म जो है वो बिना फल के कैसे हो? फल रहना हो तो फल बड़ा मानो, छोटा मत हो, नाश मत मानो। कर्म करने से भगवान राजी होंगे, भगवान प्रसन्न हो गए, इस वास्ते करता हूँ। फल छोटा मत मांगो, फल बड़ा मांगो, फल बढ़ेगा और छोटा छूट जाता है। भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की राजी के लिए करता हूँ, हमारे रुपये पैसों में ये लिए करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। जैसे कोई गुरु का शिष्य हो, वो गुरु जी की सेवा कर रहा है तो गुरु जी को प्रसन्न करना है, गुरु जी को राजी रखना है, गुरु जी को आराम करना है, इस बात से हमें करना है, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे भगवान की राजी के लिए करो। ये जब तक आप नहीं करते हो तब तक ये दृढ़ता दिखती है। करो, फिर अनुभव करो, फिर अनुभव करो, फिर करो सत्संग करो, फिर ऐसा करो सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो और फिर करो, तो आप विजय हो जाएगी। अब आप प्रभाव ऐसे ही पड़ा हुआ है। तीन बात बताई थी, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो एक तो ये बताई कि मैं उनका हूँ, उनका काम कर रहा हूँ, एक युद्ध करते करते स्मरण कर रहा हूँ, एक और बताई थी वो याद नहीं रही। मैं तीन बात बताई थी, युद्ध करते हुए स्मरण करना और स्मरण करते हुए युद्ध करना और युद्ध को भगवान का काम मानना। काम भगवान का मानना ही बढ़िया है। मैं भी भगवान को काम है, भगवान का है, हमें से मतलब नहीं, नफे नुकसान से सीधे सीधे सब बहुत, हमें नफे से नुकसान कोई मतलब नहीं, हमें तो भगवान का काम करना है। जाई विद राख है राम, ताई विद रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कही है। ये कर्म योग हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा, भगवान का है सभी। सच्ची बात है ये, आपका है नहीं, आपने माना है, आपने तो छापा मारा है, आपका है नहीं, तो ईमानदार होना चाहिए ना। साधक कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए, बेईमानी न करे, मुक्ति हो जाएगी, बेईमानी छोड़ी मुक्ति हुई। बहुत सीधी सरल बात है, करने की जोरदार लगन होने से होगा, ये पूछने सुनने से नहीं होगा। ऐसी लगन हो जाए, जैसे कहा नहीं कि मेरे बड़ा संतोष हुआ, तो एक बात मानकर आपको संतोष होगा, एकांत बड़े लगन लग जाओ, अब तो इस बात को ही पकड़ना है, नहीं पकड़ में आओ बाधा है, पूछो ये बाधा आएगी, इसमें ये बाधा आ गई, क्या करें। जैसे अंतकरण के बिना हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, ये बात सुनने से प्रसन्नता हुई, तो बिना अहंकार के हम रहते हैं ये बात सही है। अरे मद्रूपा उभयम् त्यजेत, ये ना मन मेरा है ना पदार्थ मेरे हैं, कि मैं हूँ ही ना, इंद्रिया मेरी है ना, भोग मेरे हैं ना, दुष्ट मेरा है ना, रुपये मेरे हैं ना, घर मेरा है ना, आया लाया था ना दे जाऊंगा, ये है जो बैठा है ना चला जाऊंगा। जैसे आप सत्संग आए और उठ कर चले गए, ऐसे घर में आते बैठ गए और चले गए, बस हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ। सीधी बात है, सरल बात है, और ये मेरापन दूर नहीं हो, मेरापन तो कहते हो मेरे तो दूर होता ही नहीं, तो पुकारो हे नाथ मेरे से मेरापन छूटता नहीं, हे प्रभु मेरे से मेरापन छूटता नहीं, हे नाथ ये अहम मेरे से छूटता नहीं, ऐसे रोकर प्रार्थना करो। तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैं निर्बल हो जाता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं, प्रभु क्या करूँ, हे नाथ हे ना, पुकारो भगवान को, कौन बन जाएगा। आप बताओ ठीक है ना, आपके पसंद आती है ना ये बात, या हो सकता है ना, ठीक बात है, भगवान को करो, निर्बल हो तो क्या करे आदमी, करने में जितनी सुगम दिखती है ना, ऐसी करने में सुगमता नहीं होती है जब तक लगन नहीं हो, अरे लगन जोरदार हो जाए तो बहुत सुगम हो जाएगी। जैसे वो कहता है प्रसन्नता हुई, तो इस बात के देख से प्रसन्नता बहुत होनी चाहिए। ओ ये तो बड़ी युक्ति मिल गई, एक तो मुक्ति मिल गई, एक तो बढ़िया बात मिल गई, जैसे हजार दो हजार दस हजार रुपया मिले आनंद हो, उससे ज्यादा आनंद आना चाहिए, लाखों रुपये मिलने में भी उतनी शांति नहीं इसमें शांति है, करोड़ों रुपये मिलने में भी शांति नहीं इसमें शांति, रुपये से तोला ही नहीं जा सकता है, इतना आनंद होना चाहिए इसमें कि आज तो बड़ी बढ़िया बात मिल गई। जो मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, वो तो ऐसी बातें चाहता ही है, ऐसी कोई बात मिल जाए, ऐसी कोई बात मिल जाए, ये दूर करो, नहीं हो तो पुकारो भगवान को, और नहीं हो तो दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख कैसे हो ये मान लो, आप दूसरों को सुख हो शरीर से, वाणी से, मन से, पदार्थों से, क्रियाओं से, दूसरों को सुख हो, केवल दूसरों को सुख हो, ऐसा करो तो हो जाएगा, जो सुख लगे वो कर लो। प्रभु पुकारना ये भक्ति योग है, दूसरों की सेवा करो ये कर्म योग है, और भगवान को भक्ति योग है, और मेरा नहीं है ऐसा अनुभव बनिए ज्ञान योग है। तीनों साधनों का अनुष्ठान एक साथ हो सकते हैं, स्थूल शरीर की प्रधानता से कर्मयोग होगा, सूक्ष्म शरीर प्रधानता से कर्मयोग, कारण शरीर की प्रधानता से ज्ञान योग होगा, सूक्ष्म शरीर प्रधान से भक्ति योग होगा, साधु सत्यों सही रहते हुए प्रधानता का मतलब दूसरे भी साथ में है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों सही रहेंगे सब काम में। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की बातें करो, हम बहुत ठीक हो जाता है। जिस भाई बहन के जो युक्ति ठीक बैठे वो जाओ काम में, सबका फल एक हो जाएगा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सबका। इसमें भक्ति है वो सुगम है, श्रेष्ठ है, सरल है, अहंकार को मिटाना कठिन है, अपना अहंकार भक्ति योग में बदलता है, ज्ञान योग में मिटता है, कर्म योग में अहम शुद्ध होता है, शुद्ध होने पर मिट जाएगा, शुद्ध होने पर बदल जाएगा, बदल जाने में संबंध केवल भगवान के साथ, मिट जाने के साथ बने संबंध है ही नहीं। अपना मानो तो जनमन होगा, भगवान मानो भक्त हो जाएगा, संसार का मन तो कर्मयोग हो जाएगा, प्रकृति का मानो तो ज्ञान योग हो जाएगा, अपना मानो तो जनमन हो जाएगा। कितनी बात है, शुद्ध है, बोलो ये क्या कठिन है कोई, और कठिनता लगती हो तो बड़ा इशारा है, हे प्रभु हे नाथ, हे प्रभु हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, करो राम राम राम राम राम, हे नाथ राम राम राम राम राम, हे मेरे प्रभु राम राम राम राम, करते रहो कृपा की तरफ, देखते रहो कृपा से होगा हमारा। ये शुभम है, श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम है। पुकारते ही रहो, भगवान ने अभी तो किया नहीं, हम किया नहीं किया नहीं, इसे क्या मतलब है, अपने तो करते ही रहना है। बालक होता है वो माँ के लिए रोता है तो 5 मिनट के लिए रोता हूँ, 10 मिनट के लिए रोता हूँ, ऐसा समय नहीं निकालता है। माँ नहीं मिलती तो रोता ही हूँ मैं, तो समय निकालोगे मेरा 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीना हो गया, असली पुकार हुई नहीं है महीने में, तो भाई असली पुकार होते ही हो जाएगा, और असली पुकार हो जाएगा उसे जैसे मोटर चलाते हैं तो चाबी लगा कर ही होम आते हैं, तो एक में खट पंखा चल पड़े और 20 में नहीं चला 21 में चल पड़े, मैं चला पड़े वहां टाइम लगाते ही रहो जो खट पंखा चल जाएगा, फिर काम हो जाएगा, लगाते ही रहो पीछे ही पड़ जाओ, साधन में लग जाओ तत्परता से, जितना जोरों से लगोगे तत्परता से उतना काम जल्दी हो जाएगा, कृपा से होगा, भगवान की कृपा से, भक्ति योग में बहुत बल है, कृपा का सहारा है।